الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس روایت میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک صحیح معنی میں اپنے کو مومن کہلائے جانے کے لائق نہیں بن سکتا جب تک کہ میری ذات اس کی نظر میں اس کے والدین، اس کی آل اولاد اور تمام دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ بن جائے. اس وقت تک ایمان کا دعویٰ کامل طور پر سچا قرار نہیں دیا جا سکتا. اس میں مثال میں تین چیزیں ذکر کی گئیں: والدین، آل اولاد اور دنیا جہان کے لوگ. اس لیے کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو یا تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب ہے وہ قابل تعظیم ہے. مثلاً آدمی اپنے استاد سے محبت کرے تو استاد قابل تعظیم ہے، اپنے شیخ سے محبت کرے وہ قابل تعظیم ہے، اسی طرح والدین سے محبت کرے وہ بھی قابل تعظیم ہے. اس کو کہا جاتا ہے محبت تعظیم. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ والدین خوبصورت ہیں یا بدصورت، استاد کی شکل کیسی ہے، استاد کا لباس کیسا ہے، شیخ کا ظاہر کیسا ہے، بلکہ یہ محبت ہر حالت میں ہوتی ہے، بحیثیت والد ہونے کے یا بحیثیت استاد ہونے کے یا بحیثیت شیخ ہونے کے. تو اس کی طرف سے تو اشارہ کیا گیا من والدی ہی سے کہ اگر تعظیم کی بنیاد پر محبت ہے تو سب سے زیادہ تعظیم اللہ کے بعد سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہونی چاہیے اور اس بنیاد پر وہ محبوب بنائے جانے کے قابل ہیں. ان کی عظمت کے سامنے ماں باپ کی کیا حیثیت, استاد اور شیخ کی کیا حیثیت, بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کو جو عظمت ملی یہ ان کی عظمت کا صدقہ ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آ کر کیا عرض کرتے ہیں, فدا کا ابھی و امی, حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان. یہ اسی عظمت کی بنیاد پر. تو من والدی ہی میں محبت تعظیمی کی طرف اشارہ کیا ہے. پھر فرمایا من ولدی, آل اولاد, اس میں اشارہ ہے محبت شفقت کی طرف, کیونکہ آل اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ شفقت آمیز ہوتی ہے. والدین کے دل میں عجیب اللہ تعالیٰ نے شفقت رکھی ہے اپنی اولاد کے لیے, ایسی شفقت کسی اور کے لیے مشکل سے ہوتی ہے. اور اس میں بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اولاد کیسی ہے, خوبصورت ہے, بدصورت ہے, باکمال ہے, بے کمال ہے, حتیٰ کہ اگر وہ خدا نہ کرے معذور ہو پھر بھی وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک, وہ نور نظر ہے لخت جگر. کتنے ایسے معذور بچے ہوتے ہیں کہ جن کی خدمت کرتے کرتے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں, کتنی ایسی مثالیں. اور ایسی خدمت کرنی پڑتی ہے کہ دوسرا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اور یہ خدمت ہو نہیں سکتی جب تک کہ دل میں شفقت نہ ہو, ممکن ہی نہیں. تو یہ محبت شفقت ہے جو اولاد کے لیے والدین کے دل میں ہوتی ہے. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ محبت شفقت کتنی ہی بڑھ جائے حضور کی محبت اس سے زیادہ ہونی ضروری ہے. لاکھ یہ شفقت تمہاری کتنی ہی ہو مگر جب معاملہ حضور کا آ جائے گا تو اب اولاد کی محبت اس کے سامنے ہے صفر, کچھ نہیں. بیوی کی محبت, شوہر کی محبت, بھائی بہنوں کی محبت, رشتہ داروں کی محبت, سب ہے صفر, حضور کی محبت نمبر ایک. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی حال ہے. غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابیہ کے کئی بیٹے شہید ہو گئے, شوہر شہید ہو گئے, سہاگ اجڑ گیا, گھر ویران ہو گیا. آ کے خبر ملی تمہارے بیٹے شہید ہو گئے, تو فرمایا یہ بتاؤ میرے آقا باحیات ہیں؟ شوہر چلے گئے کہ چلو چھوڑو, یہ بتاؤ حضور خیریت سے ہیں؟ مدینے سے آ رہی ہیں جنگ کی جگہ پر کہ جب تک میں حضور کو نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آئے گا. یہ ہے جذبہ, ساری شفقتیں قربان ہیں پیغمبر علیہ السلام کے قدموں پر. پھر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ اَجْمَعِينَ, سارے جہان کے لوگوں سے یہ جو محبت ہے سارے جہان کے لوگوں والی یہ دو بنیادوں پر ہوتی ہے، یا تو شکل و صورت کی بنیاد پر یا احسان کی بنیاد پر. کسی کی صورت اچھی لگی اس پہ لٹو ہو گئے، اب ہر وقت اسی کا دھیان. یا کسی نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا تو اب ہم اس کے گویا کے غلام بن جاتے ہیں. الانسان عبد الاحسان، کوئی ضرورت کے وقت ہمارے کام آ گیا، کسی نے ہمیں سہارا لگا دیا، کوئی اور احسان کر دیا. تو یہ محبتیں، اس میں محبت مشاکلت اور محبت احسان، اس کی طرف اشارہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ دونوں محبتیں بھی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بنیاد پر بھی سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ سے بڑا حسین و جمیل اس کائنات میں نہیں ہوا. سارا حسن و جمال اللہ تعالی نے آپ میں جمع فرما دیا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کے بچے نے ان سے پوچھا، چھوٹے بچے نے، کہ ابا جان آپ نے حضور کو دیکھا ہے، بتائیے حضور کیسے تھے. چھوٹا بچہ اپنے صحابی والد سے پوچھ رہا ہے، کیف کان رسول، کیف کان صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کو اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے جواب دیا، یا بنیا کان الشمس طالعہ، بیٹے بس کیا بتاؤں، یوں سمجھو سورج نکلا ہوتا اور میں کیا بتاؤں، ایسا روشن آپ کا چہرہ تھا گویا کہ سورج نکلا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں اور دندان مبارک ظاہر ہو جاتے گفتگو کے دوران تو دانتوں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی، لائٹ گویا روشنی نکل رہی. فرمایا کہ جو کپڑے سے ڈھکا رہتا تھا جو بدن، اگر یہ کپڑا ہٹ جاتا تو ایسا لگتا تھا کہ انہا سبیقت فضتین، گویا چاندی میں اسے رنگا گیا، ڈھالا گیا ہے، ایسی چمک. فرماتے ہیں کہ جب آپ پر خوشی کے آثار ہوتے تھے تو تب رکو آثاری روج ہی رگ رگ چمک اٹھتی تھی. صحابہ ایسے مواقع کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ کبھی کبھی کا یہ منظر ہوتا تھا جس کے انتظار میں رہتے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، چودھویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور آپ سرخ دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے زمین پر آرام فرماتے ہیں اور چہرہ نور نبوت سے چمک رہا تھا. تو میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کو دیکھوں اور یہ سوچ رہا تھا کہ کس میں حسن زیادہ ہے، اس چاند میں جسے دنیا حسن کی مثال میں پیش کرتی ہے یا میرے حضور میں. فرمایا بہت جلد میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ حضور میں جو حسن و جمال ہے اس پر ہزاروں چاند قربان کیے جا سکتے ہیں. ایسا ناک نقشہ، ایسی زلفیں، ایسا بدن، ایسا انداز کسی کو عطا نہیں ہوا جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لیتی, اگر میرے آقا کو دیکھ لیتی تو گردن کاٹ لیتی. ایسا حسن اللہ نے دیا ہے. تو محبت مشاکلت اگر موجب محبت ہے تو یہ سبب حضور سے زیادہ کسی میں نہیں پایا جا. ہر اعتبار سے آپ کو کامل مکمل اللہ تعالی نے بنایا ہے. ایسی قوت ہے کہ جنت کے 100 مردوں کی طاقت آپ میں اللہ تعالی نے رکھی. 63 سال کی عمر ہوئی لیکن اس 63 سال میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے, وہ بھی کبھی کبھی چمک سے ظاہر ہو جاتے ہیں. ایسی طاقت اور قوت اور صحت اللہ تعالی نے عطا کی. بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دیا. تو اگر یہ چیزیں محبت کی ہیں تو حضور میں سب سے زیادہ محبت کا سبب پایا جاتا ہے. اور بھئی احسان کا تو کوئی جواب ہی نہیں. آپ ہمارے محسن ہیں دنیا میں بھی اور آپ ہمارے محسن ہیں آخرت. دنیا میں احسان اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی, ہمارا رابطہ رب العالمین سے قائم فرمایا, ذریعہ آپ بنے, اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا. ہمارے لیے, امت کے لیے, امت کی سربلندی کے لیے آپ نے جانی مالی قربانیاں پیش فرمائیں, کوئی امت اس کا تصور کر سکتی ہے؟ آپ کو مکہ معظمہ میں عزت و احترام کا مقام حاصل تھا. نبوت ملنے سے پہلے تک الصادق الامین کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا, اختلاف میں فیصل آپ کو بنایا جاتا تھا. مجلس میں پہنچ جائے تو صدر مقام پر بٹھایا جاتا تھا. ایسی عظمت اور ایسا احترام لوگوں کے دلوں میں تھا. بعثت مبارکہ کے بعد جب دین کی دعوت پیش کی تو ماحول بدل گیا. وہی احترام کرنے والے جانی دشمن بن گئے. اگر آپ کے دل میں امت کی محبت نہ ہوتی اور دین کی محبت نہ ہوتی تو آپ تو اپنی جگہ پر تھے ہی, ہاں میں ہاں ملاتے رہتے, زندگی گزارتے رہتے. لیکن دین کی عظمت کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے اور امت کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنی سب چیزیں قربان کر دی, جان مال عزت کی کوئی پرواہ نہیں. کیسی کیسی مشقتیں مکہ معظمہ میں برداشت کی ہم اور آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے ملعون عقبہ ابن ابی معیط نے آ کر اونٹ کا اوج لا کے سر پہ رکھ دیا, نعوذ باللہ. ایسا بھاری تھا اور بدبودار تھا کہ حضرت اٹھ نہیں پا رہے تھے اور لوگ ٹھٹول کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی تھی, ان کو جا کر کسی نے خبر کی کہ تمہارے ابا جان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. وہ چھوٹی بچی آئیں, انہوں نے کسی طرح دھکا وکا دے کر اسے ہٹایا, تب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. طائف کے میدان میں آپ کا خون بہا, کیوں بہا, کس کے لیے بہا؟ کیا اپنی مملکت کے لیے, حکومت کے لیے, سلطنت کے لیے, عزت کے لیے, صرف ہماری آپ کی خاطر کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. تو ان سے بڑا تو کوئی محسن ہو ہی نہیں سکتا کائنات. ہمیں اللہ تک پہنچانے والی ذات صرف اور صرف آپ کی ہے, اور زندگی بھر یہی طلب دل میں قائم رہی, یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی, دن و رات میری امت کا کیسے بھلا ہو, میری امت کی نجات کیسے ہو. فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ کا علاؤ جل رہا ہو جنگل میں, اور پروانے آ کے گر رہے ہوں اور جل رہے ہوں, اور میں انہیں پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں کہ ادھر مت جاؤ جل جاؤ گے, تو میں ایسے ہی امت کو روک رہا ہوں. ایسی آپ نے ہمارے ساتھ احسان والا معاملات فرمائے جس کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے. اور پھر قیامت میں آخرت میں جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے سہارا بنے. حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی جو قبول ہوئی, جس کی قبولیت کی ضمانت ملی, اور مجھے بھی وہ دعا ملی تھی, مگر میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی, آخرت میں اپنی امت کے گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے اسے روک کے رکھا ہے کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ رہ جائے. جب تک کہ ایک ایک مومن جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں چلا جائے گا, میرے آقا کو چین نہیں آئے گا. یہ ہیں محسن اعظم جن کے احسان کا کوئی بدلہ پوری امت مل کے بھی ادا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ ہی اپنی شان عالی سے پوری امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کا حق ادا جبھی ہوگا جب کہ امت کے دل میں میری محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہو جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور یہ محبت زبانی جمع خرچ کافی نہیں, جب دعوے کرتے رہو, شور مچاتے رہو, اعلانات کرتے رہو, اور کرنا کرانا کچھ نہیں, یہ نہیں چلنے والی یہ بات. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی طرح صورت ہو, حضور کی طرح سیرت ہو, جب تو آدمی سمجھا جائے گا کہ بھئی محبت کام ہے. زندگی کا ہر گوشہ سنت کی روشنی سے روشن ہو جائے, منور ہو جائے, دیکھنے سے آدمی معلوم ہو کہ یہ حضور کا غلام چلا آ رہا ہے, ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے. جب سمجھا جائے گا کہ ہم واقعی حضور سے سچی محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں محبت رسول کی توفیق عطا فرمائے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سعادت سے بہرور فرمائے, پوری امت کے لیے خیر عافیت رحمت برکت کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 50ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے مسلسل دینی رہنمائی کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں. ہم تمام سامعین کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے توجہ کے ساتھ ضرورت کے سوالات ارسال فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دینی معاملے میں علماء سے پوچھنے کا جذبہ بھی دینداری کی ایک اہم علامت ہے، ورنہ جن لوگوں کو منمانی کرنی ہوتی ہے وہ تو خود بخود عمل کرتے رہتے ہیں اور کسی سے رابطہ نہیں کرتے. سوال کرنا اور پوچھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوال کرنے والے کے دل میں دین پر عمل کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نسلوں میں بھی برقرار رکھیں اور دین پر زندگی اور دین ہی پر موت عطا فرمائیں. آج کی مجلس کا ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس طرح کی حدیث ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ شیاطین کا تسلط نہیں ہوتا اور جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں شیاطین کا تسلط اور قبضہ ہو جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ احادیث شریفہ میں یہ صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ کر سوئے تو جب تک وہ بیدار نہ ہو ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح مت بناؤ، یعنی جیسے کہ قبروں کے اندر جو مردے ہیں وہ کوئی نیکی نہیں کر پاتے، تو ایسا معاملہ ہمارے گھروں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پر عبادات کا سلسلہ، ذکر اذکار کا سلسلہ، تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اسی طریقے پر ایک روایت میں ہے جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صدقے کے مال کا نگراں بنایا تھا، کھا کھجوریں وغیرہ کسی جگہ رکھی بھی تھیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نگرہ بنایا کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، کوئی چرا کر نہ لے جائے، تو انہیں رات میں نگرانی کے دوران کچھ آہٹ محسوس ہوئی، تو جا کر دیکھا تو ایک شخص تھا جو کھجوریں بٹور رہا تھا، پکڑ لیا اسے کہ تو کیسے آیا، کہاں سے آیا، وہ بہت رونے لگا، ریریانے لگا کہ میں بہت فقیر ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے آ گیا تھا اور اب نہیں آؤں گا، ان کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، غلط وعدہ کر کے گیا ہے، پھر آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات پھر ایسے ہی ہوا، پھر پکڑا گیا، پھر بہت قسمیں کھانے لگا۔ بالآخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج تو میں چھوڑوں گا نہیں، کئی دن تو نے چکما دے دیا، اب تو میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس تجھے ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو رات بھر تمہارے قریب شیطان نہیں آ سکتا، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو۔ یہ اس نے تدبیر بتائی اور پھر چلا گیا۔ صبح کو پیغمبر علیہ السلام نے خود ہی پوچھا کہ بھائی تمہارے قیدی کا کیا ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوری بات بتا دی، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے تو بڑا جھوٹا لیکن یہ بات سچی کہہ گیا کہ آیت الکرسی اگر پڑھی جائے گی تو اس جگہ پر شیطانی اثرات نہیں رہیں گے، لہذا فی الجملہ یہ بات درست ہے کہ جس جگہ پر قرآن پاک پڑھا جائے یا ذکر اذکار ہو وہاں پر اتنے ہی شیطانی اثرات سے حفاظت رہتی ہے، اور جہاں پر ہر وقت گانے بیج باجے کی آوازیں آتی ہوں، خرافاتیں ہوتی ہوں، گناہ ہوتے ہوں، ذکر اذکار کا نام و نشان نہ ہو، ظاہر ہے کہ وہ جگہ شیاطین کا مسکن نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا گھر قرآن کی آوازوں سے آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حدیث ہم نے سن رکھی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جملہ لوگوں کی زبانوں پر بہت مشہور ہے اور بہت سے لوگ اسے بیانات میں حدیث کہہ کر ذکر کرتے ہیں کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم سیکھو۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ان الفاظ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، قطعاً غلط ہے ان الفاظ کے ساتھ، اس لیے اسے حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے، اور اس سے مراد علم دین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہو جو انہوں نے بطور مشورے کے فرمایا ہو کہ آدمی کو چاہیے کہ بچپن سے علم دین سیکھنا شروع کرے اور مرتے دم تک علم دین کی طلب اس کے دل میں باقی رہے۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کا بھوکا کبھی سیراب نہیں ہوتا. منہومان لا یشبعان, دو بھوکے ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, ایک علم کا بھوکا اور ایک مال کا بھوکا. تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی اس جانب اشارہ ہے, مگر ان الفاظ کو کہ ماں کے گہوارے سے اور قبر کے گڑھے تک علم سیکھو, انہیں بطور حدیث بیان نہیں کرنا ہے. ویسے ہی آدمی کہہ دے حدیث کے بغیر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں, تو کیا یہ بھی کوئی حدیث ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان الفاظ سے کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری, مگر اتنی بات درست ہے بغیر عدد کے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے سے ماں سے زیادہ مہربانی فرماتے ہیں, رحم دلی فرماتے ہیں. چنانچہ ایک صحیح روایت میں یہ مضمون وارد ہے کہ کچھ قیدی پیغمبر علیہ السلام کے سامنے لائے گئے جن میں ایک عورت بھی تھی, اور جس کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا, مگر وہ اس سے کہیں الگ ہو گیا. تو یہ بے چین ہو رہی تھی اسے تلاش کر کے دودھ پلانے کے لیے. تلاش کرتے کرتے وہ بچہ اسے مل گیا, وہ جلدی سے اس نے اپنی باہوں میں لیا اور اسے دودھ پلانے لگی. تو پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو اس ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے, تمہارا کیا خیال ہے, کیا یہ ماں اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے عذاب دے سکتی ہے, آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب صحابہ نے فرمایا کہ نہیں, بالکل نہیں. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والے اور رحمت فرمانے والے ہیں. یعنی جتنی محبت اور مہربانی اس ماں کے دل میں اپنے چھوٹے بچے کے سلسلے میں ہے, اس سے کہیں زیادہ رأفت اور رحمت اور محبت اللہ تعالی اپنے ہر بندے سے فرماتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے یہ تو ثابت نہیں, لیکن نفس محبت اور نفس رحمت یہ ثابت ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی امام کی امامت سے لوگ خوش نہ ہوں اور مسجد میں فتنے کا اندیشہ ہو, تو کیا ایسے امام کی اقتداء کو چھوڑ کر گھر میں انفرادی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امام سے لوگ کیوں ناراض ہیں. اگر کوئی واقعی شرعی وجہ ہے, مثلا وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے, نعوذ باللہ, برسر عام گناہ میں مبتلا ہے, اس وجہ سے لوگ ناراض ہیں, تو ایسی صورت میں اس امام کو خود ہی امامت چھوڑ دینی چاہیے. نبی اکرم علیہ السلام نے ایسے امام کے بارے میں فرمایا کہ وہ امام قابل مذمت ہے کہ جس کے مقتدی اس سے ناراض ہوں. تو ناراض کسی شرعی وجہ سے ہوں جب وہ امام قابل مذمت ہے, اور اگر ان مقتدیوں کے اختیار میں ہو کہ وہ اسے بدل دیں اس کے گناہ اور فسق کی وجہ سے تو انہیں ایسا کرنے کا بھی حق ہے. لیکن اگر ان مقتدیوں کو اختیار نہ ہو, وہ ذمہ دار نہ ہو مسجد کے, تو ان کی نماز اس امام کے پیچھے بلا شبہ ادا ہو جائے گی, اور محض امام کی وجہ سے انہیں مسجد کی جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے. ہاں اگر آس پاس کوئی اور مسجد ہو تو وہاں چلے جائیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ امام سے خامخواہ ناراض ہیں بلا وجہ, اس وجہ سے ناراض ہو گئے کہ صاحب متولی صاحب کو سلام نہیں کیا امام صاحب نے, یا کسی وجہ سے کسی بات پر جواب دے دیا, یا اور کوئی چھوٹی موٹی بات, اور امام میں دینی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی فسق کی بات نہیں ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, تو ایسی صورت میں لاکھ کوئی ناراض ہوا کرے, نہ وہ امام قابل مذمت ہے, نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی کراہت ہے. ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی جو خامخواہ امام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور اس کو ذلیل کرنے یا اس کو بدلنے کے لیے خامخواہ کوشش کر رہے ہیں. اور بہرحال دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی قدردانی کریں اور بات کو طول نہ دیں. انانیت اور ضد سے بات بگڑتی ہے, بنتی نہیں ہے. اگر دونوں طرف سے اس کی کوشش ہوگی, امام صاحب بھی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے مقتدیوں کو ناگواری نہ ہو, اور مقتدی حضرات بھی امام کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ کریں, اس کو اپنا ملازم نہ سمجھیں, اس کو غلام نہ سمجھیں, تو انشاءاللہ مسجد کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں بھول سے زور سے قرات کر دی تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ اگر تین آیت کے بقدر زور سے قرات کر دی ہے ظہر کی نماز میں تو سجدہ سہو لازم ہے, کیونکہ ظہر سری نماز ہے. جاہری کریں گے تو یہ سر کے خلاف ترک واجب لازم آ جائے گا. ہاں اگر سجدہ سہو اخیر میں کر لیا تو نماز درست ہو جائے گی. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے سارے پنکھے چلا دیے جاتے ہیں جبکہ مسجد میں ایک نمازی بھی نہیں ہوتا, تو ایسا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. جو نمازی آتے جائیں بقدر ضرورت پنکھے چلاتے جائیں, بلا وجہ تمام پنکھے چلانا یہ فضول خرچی میں شامل ہوگا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ زید نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پڑھائی اور ایک رکعت چھوٹ گئی, اور بھول سے پہلی رکعت پر سلام پھیر دیا, تو پیچھے سے مقتدی نے یہ کہا کہ آپ کی ایک رکعت ہوئی ہے, یعنی اللہ اکبر نہیں کہا, الحمدللہ نہیں کہا, بلکہ زبان سے کہہ دیا کہ ابھی تو ایک ہی رکعت ہوئی ہے, یہ کہہ دیا. چنانچہ اس کے بعد امام نے یعنی زید نے دوسری رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کر لیا, تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس شخص میں مقتدی نے اردو میں بول دیا کہ ایک رکعت ہوئی ہے تو اس مقتدی کی نماز باطل ہو گئی، کیونکہ نماز میں کلام پایا گیا ہے. اب اس کے بعد اگر امام صاحب نے اس کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے کھڑے ہو کر اگلی رکعت پڑھا دی تو امام صاحب کی اور مقتدیوں کی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک غیر نمازی کی طرف سے تلقی پائی گئی، تعلیم پائی گئی. لیکن اگر جب اس مقتدی نے جو خارج ہو چکا تھا یوں کہا کہ ایک رکعت ہوئی ہے تو امام کو بھی یاد آ گیا کہ ہاں ایک ہی رکعت ہوئی ہے، اور وہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو امام اور اس کے ساتھ جو نماز میں شامل مقتدی تھے ان کی نماز درست ہو جائے گی. جس نے وہ الفاظ کہے تھے کہ ابھی تو ایک رکعت ہوئی ہے، وہ تو پہلے ہی نماز سے خارج ہو چکا ہے. تو اس میں امام صاحب سے تفصیل معلوم کرنی پڑے گی کہ جب اس نے لقمہ دیا تھا تو انہوں نے کیا سمجھ کر کے اس کے لقمے کو قبول کیا ہے. جیسا حال ہوگا ویسے ہی حکم ہوگا. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ فرض کی چار رکعتوں میں امام صاحب کے ساتھ ایک شخص کو صرف ایک رکعت ملی، تو یہ مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو کیسے پوری کرے گا؟ اسی طرح مغرب کی میں بھی ایک رکعت ملی، تو مسبوق چھوٹی ہوئی دونوں رکعتوں کو کس طرح ادا کرے گا؟ اس کا جواب مطلوب ہے. تو جواب یہ ہے کہ اگر فرض کی چار رکعتوں میں سے مسبوق کو صرف ایک رکعت ملی تو یہ مسبوق جب اپنی نماز پوری کرے گا تو پہلی رکعت میں فاتحہ اور سورت ملائے گا، اس کے بعد قعدہ کرے گا. اس طرح اس کی دو رکعت ادا ہوں گی، ایک امام کے ساتھ اور ایک اپنی ملا کر. پھر قعدے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو اس میں پہلی رکعت میں فاتحہ اور سورت ملائے گا اور آخری رکعت میں سورت نہیں ملائے گا، صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا. یہ تو ہی چار رکعت والی نماز میں، یعنی ظہر، عصر، عشاء. اور مغرب کی نماز میں اگر امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی ہے تو اس کی بہتر شکل یہ ہے ادائیگی کی کہ مسبوق جب اپنی رکعت پڑھے تو ایک رکعت کے بعد قعدہ کرے، اور اس کے بعد پھر آخری رکعت میں تو قعدہ ہو گئی، اور ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ضم سورت کرے گا، یہ بہتر شکل ہے. لیکن اگر بیچ میں نہیں بیٹھا تو بھی نماز اس کی درست ہو جائے گی اپنی مسبوق والی رکعت میں. باقی بہتر شکل وہی ہے کہ بیچ میں قعدہ کرنا چاہیے، اور یہی وہ صورت ہے کہ جس میں ہر رکعت میں قعدہ ہوتا ہے. امام کے ساتھ ایک رکعت ملی اس میں بھی قعدہ ہوا، پھر اپنی ایک رکعت پڑھی اس میں بھی قعدہ ہوا، پھر آخر رکعت ہوئی اس میں بھی قعدہ ہوا. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی ایسی نماز ہے جس میں ہر رکعت میں قعدہ پایا جائے، تو وہ یہ شکل ہے. آسام سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک نکاح اس طرح ہوا کہ جب مجلس نکاح میں قاضی صاحب نے شوہر سے کہا کہ فلاں کی بیٹی کا میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر دیا، تو شوہر نے قبول ہے یا قبلتو کے بجائے تین مرتبہ الحمدللہ کہا، بس صرف الحمدللہ کہا. کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اصل میں قبول کے الفاظ یہ ہیں، یا کم سے کم قبول ہے یہ کہہ دیتا، مگر اس نے صرف الحمدللہ کہا. تو یہ نکاح صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہوا، فوراً دوسرا نکاح پڑھوانے کی ضرورت ہے، دوسری مرتبہ ایجاب و قبول کرایا جائے، چاہے یہ دونوں میاں بیوی دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں تاکہ ان کی اگلی زندگی ناجائز طور پر نہ گزرے، اور لوگوں کو بھی یہ بات بتلا دینی چاہیے کہ نکاح کے وقت میں الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلتا، باقاعدہ الفاظ قبول کہنے کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ مجلس نکاح میں ایسی شکل پیش آتی ہے کہ ناواقفیت کی وجہ سے آدمی کسی غلط صورت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو فوری طور پر اس کو ٹوکنا چاہیے، جو نکاح پڑھانے والے حضرات ہیں ان کو تصحیح کرانی چاہیے. پوچھتے ہیں کہ ولیمے یا بیٹی کی رخصتی میں جو نقد رقم لفافے کی شکل میں دی جاتی ہے، اس کا لینا شرعاً کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر معاشرے کے رسم و رواج اور بے عزتی کے خطرے، یا اس نیت سے کہ ہم نے رقم دیے کل ہمیں بھی واپس ملے گی ہماری تقریب کے موقع پر، اس طرح سے اگر یہ رقومات دی جاتی ہیں تو یہ لین دین جائز نہیں، کیونکہ دلی رضامندی نہیں پائی جا رہی. اور اگر آدمی ان چیزوں سے قطع نظر، کوئی کیا کہے گا کیا نہیں کہے گا، اپنی وسعت کے اعتبار سے جس کی تقریب ہو رہی ہے اس سے تعلق خاطر کے اظہار کے لیے بلا کسی جبر کے ہدیہ پیش کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عدل بدل کی جو بات ہے اس سے بہرحال احتراز کرنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ جبر اور زبردستی کا معاملہ نہ صراحتن ہونا چاہیے نہ دلالتن. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مہر معاف کرانے سے معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ محض رسمی طور پر مہر معاف کرنے سے مہر معاف نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ صرف ظاہر داری ہوتی ہے، دل سے خوشی نہیں ہوتی. عورت اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر میں نے معاف نہ کیے تو شوہر کا رویہ بدل جائے گا یا مجھے اس کا نقصان ہوگا، اس لیے باوجود کہ وہ چاہتی ہے کہ مجھے مہر ملے شرم حضوری میں، وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے مہر معاف کیے. بات تو ایسے بےغیرت مرد ہوتے ہیں کہ پہلی رات میں مہر معاف کرا لیتے ہیں، وہ بیچاری شرما شرمی میں نہ معاف کرے تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح بادل ناخواستہ معاف کرانے سے مہر ہرگز معاف نہیں ہوتے، اس طرح کی معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے. البتہ پہلے مہر پوری بیوی کے قبضے میں دے کر اسے قابض و مالک بنا دیا جائے، پھر وہ اپنی خوشی سے بلا جبر و اکراہ کے واپس کر دے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، مگر یہ صورتحال صحیح ہونی چاہیے، کسی طرح کی بھی زبردستی کی بات ہرگز سامنے نہیں آنی چاہیے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کی پرورش اپنی خالہ کا دودھ پی کر ہوئی، یا بچپن میں دودھ پیا تھا لیکن خیال نہیں رہا اور اسی خالہ کی لڑکی سے انجانے میں شادی ہو گئی، بعد میں جب بات کھلی تو دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا. تو اس صورت میں مہر کا کیا مسئلہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ نکاح فاسد ہوا ہے اور چونکہ رخصتی ہو چکی ہے اس لیے مہر واجب ہے. اگر مہر متعین تھا اور وہ مہر مثل سے زائد نہ تھا تو وہ متعین مہر ادا کیا جائے گا, اور اگر وہ مہر مثل سے زائد تھا تو پھر مہر مثل ادا کی جائے گی. مہر مثل اس مہر کو کہتے ہیں جو بچی کے ددیالی خاندان کی عورتوں کا شادی کے وقت رکھا جاتا ہے, جو معمول ہے اس خاندان میں اتنا مہر دینا ہوگا. اور بہرحال توبہ اور استغفار بھی کریں. اس درمیان میں اگر کوئی اولاد ہو گئی ہو تو وہ اسی باپ کی طرف منسوب ہوگی اور حسب ضابطہ وہ وارث بھی ہوگی. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کرائے پر دکان یا مکان دیتے وقت ایڈوانس لینا اور کرایہ کم رکھنا, اور جب دکان مکان خالی کریں گے تو پوری ایڈوانس کی رقم واپس ہو جائے گی, یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ زیادہ ایڈوانس کے بدلے میں کم کرایہ رکھنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یا تو معمول کا کرایہ رکھا جائے یا تو بالکل کرایہ نہ ہو اور اس کو بجائے کرایہ داری کے معاملے کے بیع الوفا کی شکل دے دی جائے, یعنی خرید و فروخت کی. کسی اچھے مفتی سے صورتحال بتا کر رابطہ کر کے اس سے معاملات طے کیے جائیں تو اس میں گنجائش ہو سکتی ہے. کئی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارا کاروبار بہت خراب ہے اور پریشانی زیادہ ہے تو ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیا جائے. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ محنت تو کرتے رہیں لیکن ساتھ میں اگر سورہ واقعہ بھی پڑھنے کا اہتمام رکھیں ہر دن مغرب بعد یا عشاء بعد, اور نماز کے بعد 42 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے اور خیر کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.